walki mam być ładnie ubrana. Z bombą w ręku na przyklęku wyceluję we wrogów naszych równo. Gwoździe rozlecą się po ich ciałach, będą ofiary, to trudno. Ta walka o wolność naszą i waszą, niech oni tej wolności nie gaszą. To walka o wasze prawa, niezwyciężona Warszawa. Do broni pod moim dowództwem, śmiem sądzić, że ze mną zechcecie iść. Już widać wolność za rogiem, trzeba tylko rozprawić się z wrogiem. Z tarczą albo na tarczy, Hanna Gronkowiec walczy. Symbol naszego oporu, królowa wolnego otworu. Z tarczą albo na tarczy, amunicji na pewno wystarczy. Opór na sile przybiera, Niemcy przegrają do zera. Nie wezmę myszy do ręki, teraz słowa poprzedniej piosenki. Co była, ale się zmyła, a śladów nie zostawiła. Ja chcę być prezydentem, ja chcę być prezydentem. Każdy facet dobrze wie, prezydentom nie jest źle. Ale wracając do sedna, nasza pani prezydent jest jedna. Prowadzi na barykady, walczy nie zazna strady. Nie będę powtarzał dwa